Jak co tydzień o tej porze dobrze znane dźwięki witają nas w audycji Teraz Polskie. To znak, że przed nami 2 godziny muzyki polskich artystów. Mariusz Owczarek, witam, dobry wieczór. A na początek spotkanie z takim oto wydanym niedawno polskim albumem. Oślepłym na rosnący w oczach ludzkich żal i tym skruszonym bardziej niż mniej ten sam dzień i noc i tym co mierzą się z nieba tłem i tym dla których tło rajem jest bez wokant sądów to ten sam baldachim gwiazd. Wciągniętych w ruletkę chwil i dla tych, co wcale nie liczą dni, dla tych i tamtych to jest i tak jeden czas. A większych i mniejszych, pięknych i tych, co może kiedyś zgubili szyk, na widok końca przejdzie dreszcz ten sam. Można dać sprawiedliwie od tak. Tysiące słów zostają w sercach jak dobry duch i po tych, których tylko żal był gaść. Po tych bez skruchy ze skruchą, po tych, co boją się, nie boją, po wszystkich, których żal, nie żal był gaść. Bo można dać sprawiedliwie od tak. Od tak. Thank you. słabych kark twardy, silnym cios za cios. Dla nieśmiałych nieznane, śmiałym sprawcza moc. Dla cierpliwych nagroda, niecierpliwym czas. Dla obecnych głos ważny, nieobecnym brak głosu. Na grzeszników strącenie, bogobojnym strach. Niewierzącym los wolny, tym co wierzą raj. Tym co niosą nienawiść, nienawistna woń. A tym co kochają, tylko cichy kąt. Domu. A co dla mnie masz? A co dla mnie masz? A co dla mnie masz? Bohaterom heroizm, zdrajcom kula w łeb. Tym rzetelnym szacunek, nieudolnym śmiech. Wielkim smaki nieba, biednym wieczny głód. Dla myślących sens życia, dla półgłówków. Głód broni. A co dla mnie masz? A co dla mnie masz? A co dla mnie masz? Razem. A co dla mnie masz? A co dla mnie masz? A co dla mnie masz? A co dla mnie masz?

żeby wstać i wstaję, żeby trwać. Znów upadam, żeby wstać i wstaję, żeby trwać. Tam wije się najdłuższa z dróg, gdzie kończy się nie tylko Bóg, lecz Boga wszak nie widział nikt, kto się tam zjawił na bezniku. Tam kończy się najdłuższy wiersz, tam czarny niedźwiedź zdąży zjeść. Tam psy podchodzą pod nas nogą, tam wciąż pogodę mamy złą. Często, co nie jest takie proste. Jak myśli się o Bogu, gdy czas się staje postem? Śmiertelnych słów zanikiem, bełkotem chłodnej ciszy. Myślę o tobie często, kiedy mnie nikt nie słyszy. Trumienno-czarnym piórem piszę pijane listy. Może mnie ktoś odwiedzi, może znów będę czysty. Może czarny płomień spopieli mnie bezgłośnie. Może w błękitnej mgiełce skryje mnie ognia pościel. Pójdę wąskim traktem, który prowadzi nigdzie. I zniknę w bieli szarej, jak nikt, kto nagle przyszedł. A kiedy już odnajdę odpowiedź na to wszystko, się milczeniem przeniknę uczuć czystką. Często, kiedy mnie nikt nie słyszy. Myślę o tobie często, kiedy mnie nikt nie słyszy. Myślę o tobie często, kiedy mnie nikt nie słyszy. Wysłanym tym liście ta miłość umrze najczyściej. Ta miłość spłynie po szybie. Ta miłość bez większych zdziwień. Ta miłość bez zbędnych wyznań zamknie się cicho jak blizna podlana balsamem ciszy. Umrze nim ktoś ją usłyszy. Nim ktoś ją usłyszy. Wyjąć tę miłość z witraży, ołowiu szkła i banału. wolności zduszę jak nauk. Zduszę jak nauk. Zacisnę rąk moich piście, trzymając kciuki za rozpacz. Jeśli nie wierzysz, to rozpatrz. Mistrz mojego sumienia, zabij tę miłość bez drżenia. Bo jeśli ciosu nie zadasz, na poczcie list dzisiaj nadam. Ten list dzisiaj nadam. To słuchał ostatniej audycji Artura Orzecha w niedzielę, zaraz wracam, to miał szczęście usłyszeć, jak ta piosenka może brzmieć na gitarze Artura Orzecha, wykonana przez Roberta Kasprzyckiego. Tak było właśnie, Rozmarynowa, to na żywo w studiu programu trzeciego. Jak te piosenki zabrzmią na żywo, przekonamy się już na takim prawdziwym koncercie artysty. Przekonamy się 30 listopada o 18 w klubie Herenda. Jeśli ktoś jeszcze z Państwa chce się wybrać na ten koncert, to myślę, że jeszcze są bilety. Na pewno warto. Ja się wybieram. Robert Kasprzycki i warszawska premiera płyty 4. Jak napisał artysta w internecie, Warszawa trzeci raz w tym miesiącu. A szybką koleją i już. Bardzo koncertowo w stolicy nasi ulubieni artyści i ci z soboty o 22 i także z nocy z wtorku na środę od 2 do 4, bo 7 grudnia w Teatrze Studio WW na żywo. Zobacz jak się tli to co wczoraj było słońcem. Zobacz jak kapie to co wczoraj było łzą. Zobacz jak się kończy coś co miało być bez końca. Zobacz jak wszystko zachodzi mgłą. Chciałbym teraz dowiedzieć się od ciebie. Rozwiązaniem tej zagadki nie mam kłopoty. Przeleczymy się tak bardzo beznadziejni dla siebie. Czy tak beznadziejni stajemy się potem? We'll be right back. jak się tli to, co wczoraj było słońce. I zobacz, jak kapie to, co wczoraj było łzą. I zobacz, jak się kończy coś, co miało być bez końca. I zobacz, jak wszystko zachodzi mgłą. Posłuchaj mnie, mały, teraz gdy jesteśmy sami. Wsadziłem tę palmę na środku pola. Nie zbliżaj się do niej ze swoimi kolegami. Nie podchodź do niej, bo to może zaboleć. We'll be right back.